Yesu tondo baatwo na ajani mu. Amani yendo ban yiwa anyanyasa leno pwa safila denye. Oja yeni den kuwa rukuwa nu. Ki juo leno pwa ki kubi iligi buwarma. Oden chwani yi nsiyeni ki bi Yesu tonta anakan. Pie denyero. Ananyasa. Beten ke sutan gwen apali ka pwa utye fwa miwa mifama ki kubi ukuwa nu yen ligi buwarma. Nganda bi kuwa ru. Uden che aya yuka. Ba ngan kwaru ke gaya ligi. Yite aya yika. Beten ka tia apali ni ke tia ni ngan tia yana. Nga apwa binibika mifama. Apwa ma utye ne. Anenye sandengba la mama odemba kekwe. Tija wanki anden chwe ya ba ngbar la mankuli. Bija waba denfi ke bobno bukwarbu ke tao ke bampiini. Didan war nani lerota ke anyanyasa pwa kwa ka ban yalantien pie den yoro wani ni nani yiden kwade u kwanu ya ligi bianu na oden kwa ki yer yini yen lane pie den yoro beten ke yitane ke gure ke bwa ke biir odier foma dir ki le ya ban ban pin akalo pendi be pundo burnga bkani bibata moko lan yoni liga opwa yene dem ba pieta na kanke pe bijawaba den kwa kiswa ko pe beden tawo ke ban pino o charokan ti jawanchi an den chuk lisrin yin ya kuri len ya ban den gbar la bon kuri Yesu ton ba den tien bin siga sinanken len bin ban ki an bon ki an ya ban den dan kuri dem mani kitakan yenu utiyon dio ni salmon jankan ni toba kanden tuwakitan len amma bin ni kuri den jingin babon kiyan bin ni bon kiyan la bi jablen bu fuu kuri den puuri ki dano dio bin ni ba den pendi ni ayyama isani ni ki duan ba i duan leni ti duan karpo ke pieri ya tani ki ba pendi ba o jinjungu in yin bitiyampo yan ni ban yab den nya Jerusalem tun kunde gonni moko ke pendi ni bi yama len mu ci ci biar mu in ya yab yan ni ni ke yaran bi yam kuri bi kuri dem par lane linnum pom bial den chuo bi ko par ki am baro len yaban den yelono lane tie sadu sien ba bi den chuo Yesu ton ba ko kwan bal pa dirin amma ku nyogu o dir malek den luore li pa dir bu nyana ke nyan ba lien ke yerba germani gi ban siri o tien jehunni gi ya wang ya bi yel yenni lina miar ma am fur kuri bang bar lane bi den ko wuti en jehunni kutinga pampan ki ciri ke banga binewa bu ko par ki am barolen yaban yelleno den chua biden yini sale le yamni perb kuri bi cancan perb tan po biden sone li pa dir po ke ban chuani Yesu tonba oti ndi o dir ka ba nden gere li pa dir po baban lawa biden gwa ki chua ki yer te pundi ke la ke li pa dieli lo bongan la ke li dir ka ba se abun nyona kani amma tin luori ti la ba ni yendo lieni utien di o jirka bi yudano len bu ko par ki am yudamba nden gbar la mama le den wurba ke bu bungi yara mba yuan ki tien ni yendo den chua ki yerba jirke le yindan kwan ya jaba le par di le yeni se utien di ogni ke ke bang binba lani utien di o jirka yudano len o leba den gere ke ban chuani Yesu ton ba ka tien ba paru kerma biden jie bi yurapo kabinde ba balur ba atana banden chuan ba biden kuan ba bi cancan ne perbi yenkan bi ko par kiyam baro dem buar ba ki yer tuden kuan yi cai ke yin dago bangi binde ba la yerni ama dir kle iten ke i bangma yen bieni Jerusalem ko go buaten kla ja sama ba ti yurapo tie leno ton lieb dan gwa ki yerba ye tieti lartin tuwa ke ya tiendi utiene yer yala ke kiebini salmi yer yala yinden ganywa Yesu kudao poke kuo tia jambi tienu fino bitin kubisiga utiene kuya koke tenu ko ye ojenu kanikitie yudano le jandano ke wampa isa le yaba balever biyama ke basugul bituwa mbiarpo tiche sere mlaabu alikulipo utiene fomi yua uchenu kuinywa yabintuwa kunga omamu kuli boko tiel ko siedi bi chan chan ni kwerba andam gbala man kuri bi pala dem beni kel kandi ke bu bwa ke pa jesu tonu amma bi sig yondo yuan tie falsien ki yi gamalieli ki tiel bar man banka kiamo ko go tie bi ni kuri injing ni wa dem fi litan chan siga ki yer ke ban nyani jesu ton ba halan yon wa lani oden leri ki yer yimba isale le yaba yin fang ma yula le yin buwa kiti yembe na jab yara kelma la wagi ke bande yi yuwa tu dasa den fi ki jigno yuri ko tie ni kiamo ke yande bande buwa ke pundi ni ko be na den tani ke ngwaro biden kuwo ke ya ben tuwa ke ngwo kuri den ya yare la jwor pu o ya puoli li chwal yonu galile yuwa judasa den fi ke babe ni ba ke ngwaro o moko den pe ke ya ben tuwa ke ngwo kuri ya yare lanwani yalin tien ne yapo nkarke yeri ke yinda tien bina jable ba cer bangere banja yala le ban tien de yala ya nyambe ni salbe kani le ba bore amali ya nyano tien kani ikan frike bolen la le go ba firmo yinti suake itwole no tien bi chan chan de pere tan yaba den ga otundi ke yinjo sutono be den ten ke bu foba ibalji ke yebe polen u palu ke banda go mar jesu yelini ke ngaba Jesu ton ba de nyani bi chan chan ki an tan kan ke mang bi pala le nutiyonu nde swake le pond ban le ife o dir yor po dar kuri utiyen diogni len bi ne bi dir ni kuri be dem bangé bi ne ba ko wang ba Jesu Kristo la bar ngamo ka cher